Едно бъркане по бъркане. Къде сте? Тук някъде ли? Не чувам ви, не виждам. Само ви усещам. Лудата се вслети светове. И мен ме влачите от стая в стая, от свят в свят, объркана по бъркана. Драпам и ви стигам, сливам с вас. Това тя Герабен ги пише от гледна точка на жертвите си се едно. Или това е неговата единствена жертва, която е избягала в Steel Soul и е неговата апрентис. И е неговия апрентис. Като в Soul. Като в Soul. Аз съм гледала това. Спойлерс. Или е той, който пише от... Ама... Не е обачето стая стая човек, смисъл. След Драпа ми ви стигам, на това имаш предвид. Да. Затова му апрентис, сигурам се с вас. Ставаме едно... Едно побъркано дете. И Геребен. И Геребен. А какво означава Геребен? Никаква идея. Геребен. Може би не е Геребен, може би е Геребен. Което е? Г и Н образуват миналото средателно причастие на... Немски. А. Дали това е нещо на немски, като гегеген, което е само ге, май. Гегаген. Геребен. Абе... Дали означава нещо? Е, да е проверим. Хайден е немската връзка. Добре, айде аргументира го, съгласих се. Ерно Геребен was a Hungarian Swiss chess master! И той си гледаш шах с нас в момента, така че има някаква логика. Ние сме белите или черните. Yeah. Сега ако намерим нещо за фигури в шах, някъде ще се потръка. И няма да е толкова странно, ако се е кръстил Геребен. Да има нещо за фигури в шах. Не е нужда за сега обаче... Убил ме някакви хора и ви. Търся! На унгарски, като унгарския шахматист. Прекрасно. Хакъл, човек, не мога да хакъл не означава ли? Какво е унгарски? А, какво означава хакъл? Еми, хакълват е to the ground. Не? Каква е тази дума, за която си мисля? Не знам. Като те хакълнат в сблъжкване. Такъл. Такъл. Такъл to the ground. Да нека пламеджа бъде местик фаул. Аз пъквам много във филма вече. Нещо за птици. Не, това е някакво случайно. Най-вероятно не заради шахматиста. Може да идва от гребен или нещо. Може да видиш във шахматиста. Интересно, Геребен. Стивам се с вас едно бъркно на дете. Прекрасно. Да видим още едно стихотворение. Това първото е стихотворение се казва едно и тя е едно побъркано дете. Да. Ми, има лойка, наистина. Обичаме се тайно. Какво си ти? Какво съм аз? Стокхолмския синдром си ти. Не зная. А кой си ти? А коя съм аз? Простовати тела и парченца души, откраднати, разменени. Откраднати. Впоследствие разменени. Но кое на тази земя не е? Ти и аз само се прехвърляме един на друг. Крадем се тайно, тайно и се обичаме, защото кому е нужно да крещиш на глас, че си щастлив? Когато можеш да крещиш, че си нещастен. И нека... Нека пишем за глупости. Нека пишем какво правим и как нямахме време за това, онова. За тогози, оногози. За да не познатия в магазина и новата книга, нека пишем за това пътешествие, за шала, който не си купих. Но откраднах от умрелата. И песента, която чу по радиото. Хайден. Нека пишем. Ооо, дуд. Къде по радиото пуска Хайден? Нека пишем. Класики фен. Нека напиша. Нека напиша за всичко това, което не искам. Не искам да убивам, но трябва. И нека затея всичко останало в себе си, човече. Нека не разкривам, тук не може да ни каже какво иска наистина. Нека не разкривам всички унези. По тайни мои мисли. Унези обаче са запетайка. Всички унези. Гласовата е доверие на това, че хората знаят къде да слагат запетайки. Нека не разказвам колко ми випсваш и как е спряло времето, ама тя е много сериозно. повърка на дете, наистина, що ми толкова прито. Ма виж, тя има точка накрая. Едно това всички те има точки. Точка, дете, точка. Генебен нямаше точка. Това ще кажа, че е свързано и с това. Генебен няма точка. И с Кари. И с... Кари точка. Сега идват наистина крипи. Колко ми е есенно? 16 септември. Това е преди неговите неща да почнат. Колко ми е есенно? Той имаше за есента. И просто всички пишат за сезоните. Just putting it out. И дъжда през прозореца. И ти си до мен. И как листата падат? Те точно през есента до зимата щеше да ги готви. И това е. Докато стане сняг. Есента е сезона, есента явно. Сезона, в който са заедно. В който са заедно. И как листата падат, а времето се захлажда. Ще стане студено кога. Как сме заедно по завивките и гледащите. Гледащите багрите. Гледащите багрите. Ние сме гледащите багрите. Може би така се интерпретира. Как сме заедно под завивките, гледащите багрите. Ние гледащите багрите. Или дъжда през прозорец. Вярно. Дъжда през прозорец, още си е там. Защото трябва да го има. Трябва. И как е топло и уютно с дебелия половер, чаш чай и щивка. Мхм. Mm-hmm. Кои багрите гледате? Така ми му викам вече. Гледащите багрите е много странна конструкция за мен. Там има нещо повече. Но да. Завивките ни те ли са с багри? Кой гледа багрите? Ние или гледащите багрите? По-скоро сме окочили. Да, да ни гледат. Да. Тук вече почна да става много крипи. Наистина, в смисъл да. Може би това е много било минало. Судърско. 16 септември 2016. Много... Мъртъв вече. Много е важно, че е 16 септември точно. Защо? Ми не знам. Защо би било важно това, че е толкова много? Има и 15-ти. Тя е точно на есенно е коментирала. Да. Което е написано на коя дата есенно? На 23-ти, може би. Тогава е коментирала. А кога е почна да пише той? На 18-ти. Mm-hmm. Два дни по-късно. Я да видим сега на побъркване те има ли от по-натам. 16 септември. То кога е пуснато 16 септември всъщност? Важните въпроси в живота. На 16 е пуснато. Обаче това не е. 17 не мога да ви дишам. Ух. Ей видей толкова сгнусни, черни долни лицемерни, толкова спразни и бездушни. Ау, не мога да ви дишам чак. Грозни личности сте вие, не знаете що е доброта и чест. Не знаете как се злото бие. Та то е вашата първа твест. Толкова скриви линии и фалш, дето на лицата са изписани. Опростете, от онзи брашни сте и вие, чието ужаси в душите са курдисани. На убийците ми бранша искаш да кажеш, че ние сме лоши, защото ви джъжваме. Но забравяй, искаш вие да сте бездушни. Побърка на дете. Черни долни лицемерни, грамче мозък за лицата простодушни, от мъдра мисъл едва ли ще сте озарени. Ах, никак не мога да ви дишам. Това беше типично. Просто за цялата картинка, която създадохме тук. Мисля, че това доказа. Взето доказа цялата история. От Гербен до едно побърка на дете. И не, че това са много бърка на дете във всеки случай. А Гербен, както виждаме, е обаятелен, защото от един час се занимаваме с него към за начало. Така че... Да. Да, извеко. За ако умрем, това е. За ако умрем... Ако Гербен ни убие, да се знае. Да се знае защо ни убил. Защото изкрихме тайната му. Мисля, че я. Може би е време да довършим Гербена.